to program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 30 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła ósma, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Platforma Obywatelska złoży w Sejmie wnioski o wotum nieufności dla wicepremier Szydły i minister Rafalskiej. Są niezasadne, mówi rzeczniczka rządu. Palą się opony na składowisku koło Lubartowa na Lubelszczyźnie. Ogień gaszą strażacy. Akcja może potrwać do popołudnia. Amerykanka w zarządzie saudyjskiego koncernu paliwowego jest pierwszą kobietą w historii tego kraju na takim stanowisku. Lider PO twierdzi, że za protest opiekunów osób niepełnosprawnych w Sejmie odpowiadają politycznie wicepremier Beata Szydło i minister rodziny i pracy Elżbieta Rafalska. Dlatego Platforma, jak zapowiedział, złoży dziś w Sejmie wnioski o ich odwołanie. Grzegorz Schetyna przypomniał w piątek w Trójce, że w budżecie na 2016 rok przewidziano pieniądze na realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego świadczeń dla opiekunów niepełnosprawnych. Zdaniem lidera PO rządy PiSu dopuściły się zaniechania. Będziemy uzasadniać zaniechanie polityki PiS w tej materii. Jeżeli te pieniądze zostały naznaczone w rezerwie budżetowej, zostawione w budżecie, to powinno zostać zrealizowane. Wnioski o odwołanie Beaty Szydło i Elżbiety Rafalskiej są bezzasadne, oceniła rzeczniczka rządu. Joanna Kopcińska przypomina, że Rada Ministrów przyjęła dwa projekty, które spełniają oba postulaty protestujących. Wyższą rentę socjalną i dodatek rehabilitacyjny. Zapraszam opozycję do tego, żebyśmy już 8 maja mogli nad tymi dwoma projektami pracować, aby było tak, jak oczekują tego niepełnosprawni. Jak najwięcej dla nich wsparcia, ułatwień. Ostatnia rządowa propozycja ma odpowiadać na postulat dodatków w wysokości 500 zł i gwarantować niepełnosprawnym około 520 zł miesięcznych oszczędności z racji wydatków na wyroby medyczne i rehabilitację. Protestujący nie akceptują tego rozwiązania. Oczekują gotówki, a nie świadczeń rzeczowych. Strażacy gaszą pożar składu opon przy wytwórni mas bitumicznych w Sernikach koło Lubartowa. Akcja gaśnicza może potrwać kilka godzin. Dostaliśmy zgłoszenie przed północą, informuje Andrzej Walczak ze Straży Pożarnej w Lublinie. Pali się na terenie wytwórni mas bitumicznych i emulsji asfaltowych. Ładowane tam było do przerobu jako odpady około 450 ton opon. Łącznie w działaniach uczestniczy 24 jednostki straży pożarnej, w tym 15 ochotniczych, 9 zawodowych. I działania myślę, że potrwają jeszcze do godzin południowych, jeżeli nie popołudniowych. W pożarze na szczęście nikt nie ucierpiał. 21 osób zginęło, 27 zostało rannych w podwójnym zamachu w Kabulu, w stolicy Afganistanu. Najpierw kamikadze na motocyklu wysadził się w powietrze. Celem drugiego ataku stali się dziennikarze, którzy przybyli na miejsce zdarzenia. Według rzecznika afgańskiego MSW w pierwszym zamachu zginęły co najmniej 4 osoby, a 5 zostało rannych. Policja, na którą powołuje się agencja AP, podaje, że w drugim zamachu zginął dziennikarz AFP, a 2 policjantów zostało rannych. Na razie nikt nie wziął odpowiedzialności za zamachy w pobliżu siedziby wywiadu afgańskiego. Po raz pierwszy w historii kobieta znalazła się w zarządzie saudyjskiej firmy zajmującej się wydobywaniem ropy naftowej. To Amerykanka. Aramco to saudyjski koncern paliwowo-chemiczny prowadzący poszukiwania i wydobywający ropę naftową w Królestwie. Powołana do zarządu firmy Amerykanka Lynn Laverty Elsenhans w 2009 roku została uznana przez miesięcznik Forbes za jedną z najbardziej wpływowych kobiet na świecie. Pracowała w koncernach Sanko i Royal Dutch Shell. Decyzja arabskiej firmy jest jedną z wielu podjętych niedawno zmian, które mają świadczyć o odejściu od konserwatywnej polityki Królestwa. Następca tronu Arabii Saudyjskiej, książę Mohammed Ibn Salman, jest autorem programu naprawy państwa, według którego do 2030 roku królestwo ma uniezależnić się od wpływów z ropy naftowej. Następca tronu zapowiada też zmiany obyczajowe w państwie. Paliwowy koncern Aramco jest największą na świecie firmą pod względem dziennego wydobycia ropy naftowej. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Dubaj. To był serwis Trójki. Jan Kałucki o sporcie. Jedni mówią, że walka o tytuł piłkarskiego mistrza Polski przypomina w tym sezonie wyścig żółwi. Inni uważają, że emocji nie brakują. Ale fakty są takie, że wczoraj Jagiellonia Białystok miała szansę wskoczyć na pierwsze miejsce w tabeli, ale przegrała z Wisłą Kraków 0-1 po golu Zorana Arsenicia. Drużyna z Białegostoku spadła zatem na trzecie miejsce. Drugi jest Lech Poznań, który przegrał w sobotę z Górnikiem Zabrze, a liderem po raz pierwszy od lutego została Legia Warszawa. Różnice między tymi zespołami są jednak minimalne, a do końca rozgrywek zostały tylko 4 kolejki. Podobnie zresztą jak w Hiszpanii. Tam jednak znamy już najważniejsze rozstrzygnięcia. Mistrzem została FC Barcelona, która wczoraj wieczorem wygrała z Deportivo La Coruña 4-2. Pierwszego gola dla Dumy Katalonii strzelił Felipe Coutinho, a potem do siatki Deportivo trafiał już tylko Leo Messi. Dla Argentyńczyka to 9. mistrzowski tytuł, ale jak sam podkreśla, wyjątkowy. Jestem naprawdę bardzo, bardzo szczęśliwy ze zdobycia mistrzostwa. Wszyscy wiemy, że nie jest to takie łatwe, dlatego musimy to trofeum docenić i cieszyć się z niego wraz z naszymi kibicami. Byliśmy znacznie lepsi od przeciwników i do tej pory w lidze nie przegraliśmy żadnego meczu. Zdarzyła się porażka w Pucharze Króla czy w Lidze Mistrzów, gdzie niestety nie osiągnęliśmy rezultatu, jakiego oczekiwaliśmy. Mimo wszystko to wielka rzecz wygrać ligę bez żadnej porażki. Brytyjczyk Lewis Hamilton wygrał w Baku Grand Prix Azerbejdżanu Formuły 1. Hamilton wyprzedził Fina Kimiego Raikkonena i Meksykanina Sergio Pereza. Hamilton został liderem klasyfikacji generalnej. Natomiast w rajdowych mistrzostwach świata triumfował Ojt Tanak. Estończyk wygrał rajd Argentyny, wyprzedzając Belga Thierry'ego Neville'a i Hiszpana Daniego Sordo. Liderem klasyfikacji łącznej jest aktualny mistrz świata, Francuz Sébastien Ogier. I na koniec NBA, bo wczoraj oglądaliśmy popisy LeBrona Jamesa i Jamesa Hardena. Ten pierwszy zapewnił awans do drugiej rundy playoff dla Cleveland Cavaliers, a drugi zdobył 41 punktów i poprowadził Houston Rockets do zwycięstwa nad Utah Jazz. Dopiero 7 mecz rywalizacji Cleveland z Indianą zdecydował o awansie do półfinału konferencji wschodniej. Po zaciętym spotkaniu Cavaliers pokonali Pacers 105-101. Gwiazda kawalerzystów LeBron James uzyskał w tym pojedynku 45 punktów. W kolejnej rundzie zespół z Ohio zagra z Toronto Raptors. To świetna drużyna. Ostatnia seria była długa, nie mamy dużo czasu na przygotowania, ale jedziemy po zwycięstwo, mówił LeBron James. Drugą rundę, ale na zachodzie zainaugurował zespół Houston Rockets, który jest głównym kandydatem do mistrzostwa. Pokonało na własnym parkiecie Utah Jazz 110-96. Jazzmeni zmęczeni ciężką poprzednią rywalizacją z Oklahomą zupełnie nie byli w stanie powstrzymać najlepszego zawodnika rakiet Jamesa Hardena. Z Miami, Jan Pachlowski. A ja tylko dodam, że rywalizacja w drugiej rundzie NBA, podobnie jak w pierwszej, toczy się do 4 zwycięstw. Przyznam, że się trochę pogubiłem. Czy państwo z zespołu jazz to wygrali, czy bo dziś jest bardzo ważny dzień jazzowy? Przegrali niestety. Co niedobrze. Harden to taki brodacz i nawet mówi się, że brodacz pokonał jazzmenów. Ale to nie wiem dlaczego. To nie było ładne z jego strony. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami zwłaszcza po południu wzrastające do dużego, miejscami głównie na zachodzie i północy, a także w Karpatach przelotne opady deszczu i burze, temperatura maksymalna od 24,5 stopni na Pomorzu i Wielkopolsce do 28, sympatycznie miejscami w południowej połowie kraju, chłodniej na Podhalu i nad samym morzem, tam 20-23 stopnie, ale opalać się chyba będzie można. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Rabat tu, rabat tam, duży rabat damy wam. Rabatologia w sklepach Saturn. Tysiące artykułów aż do 20% taniej. Szukaj produktów oznaczonych żółtą etykietą w sklepach i na saturn.pl. Na przykład smartfon Samsung Galaxy S7 taniej o 79 zł. iPhone 7 32 giga taniej o 124 zł. Antywirus z instalacją i konfiguracja smartfona w pakiecie tylko 69 zł. Saturn. Technologia tak ma. Są produkty, które się wyróżniają, jak wygładzające biserum do włosów Biologi o unikalnym i bogatym składzie. To nasz wyjątkowy produkt. Znajdziesz go tylko w Rossmanie. Odwiedź swojego Rossmana i poznaj inne wyjątkowe produkty. Patrz, Marian, 1000 zł taniej. Czyszczenie ekspozycji w Media Expert. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład telewizor Sharp 32 cale za jedyne 750. Samsung Smart TV 43 cale 4K Ultra HD za jedyne 1750. Panasonic Smart TV 4K Ultra HD taniej o 1000 zł. Z domu do pracy, z pracy do kina, z kina za miasto, stamtąd nad wodę lub w góry i znowu do domu.

Ale zdecydowałem się kandydować na prezydenta Wrocławia i oddać do dyspozycji wszystkie swoje kompetencje to zanim, mieszkańcom miasta. Zanim pan odda wszystkie swoje kompetencje mieszkańcom miasta, to zacytuję dzisiejszą wypowiedź Grzegorza Schetyny dla Gazety.pl. Grzegorz Schetyna powiedział tam, lider Platformy Obywatelskiej, że potrzebne jest budowanie szerokiej, wielkiej koalicji sił demokratycznych, w których zmieszczą się razem i pan, czyli Ujazdowski i Nowacka. Od, że tak powiem, prawa do lewa. Będzie pan budował wspólną formację razem z Barbarą Nowacką? Zdecydowanie tak, dlatego że w Polsce stały się rzeczy nadzwyczajne po 2015 roku i nie można spoglądać na rywalizację polityczną tak, jakby ona była zwykła. Chcę powiedzieć, że ja w momencie, w którym Prawo i Sprawiedliwość sprzeniewierzyło się swoim zobowiązaniom wyborczym i doprowadziło do zniszczenia autorytetu i niezależności Trybunału Konstytucyjnego, najpierw próbowałem doprowadzić do kompromisu w tej sprawie. Potem broniłem Trybunału Konstytucyjnego publicznie. Wreszcie złożyłem rezygnację z członkostwa w partii, bo traktowałem tę rzecz jako absolutnie nadzwyczajną. I tak traktowało ją bardzo wielu obywateli. PiS jest formacją po 2015 roku, która zniszczyła demokrację konstytucyjną, dzieli Polaków na lepszych i gorszych, prowadzi politykę opartą na dzikiej rewolucji kadrowej i mamy prawo temu się przeciwstawić, budując w wyborach samorządowych bardzo szeroką koalicję. Ale ta koalicja w ogóle ma jakieś granice? No bo rozumiem, że jeśli już może być Barbara Nowacka, nie, Robert Biedroń na przykład też mógłby tam być w tej koalicji w przypadku demokratycznych. Pan prezydent Biedroń sam lokuje się poza tą koalicją. Ale gdyby się ulokował wewnątrz niej. Wydaje mi się, że być liderem lewicy. Ja uważam, że koncentracja sił o różnej barwie ideowej w sytuacji, w której mamy do czynienia z destrukcją rządów prawa, z centralizmem uderzającym w prawa samorządu, o tym możemy dłużej porozmawiać, jest absolutnie zrozumiałą reakcją, bo w wyborach samorządowych chodzi przede wszystkim o to, żeby ocalić polską samorządność przed praktykami centralistycznymi Prawa i Sprawiedliwości. I w tej sytuacji jest rzeczą zupełnie oczywistą, że powstaje bardzo szeroka koalicja o różnych barwach ideowych, bo sprawa jest kluczowa. Sprawą jest obrona samorządności, obrona tego, byśmy się w naszych miastach mogli sami rządzić. I rekonstrukcja, odbudowa rządów prawa z pożytkiem dla obywateli. To jest elementarz, bo PiS nie jest reakcja na zwykłą politykę Prawa i Sprawiedliwości, tylko na rzecz absolutnie nadzwyczajną. I chcę powiedzieć, że zareagowałem na nią już w pierwszej fazie tego, jak PiS postępował z Trybunałem Konstytucyjnym, i swój udział w wielkiej koalicji w obronie samorządności i odbudowy rządów prawa traktuje jako zupełnie naturalny. Dobrze, pan poseł wspomniał o tym, że mamy do czynienia z sytuacją absolutnie nadzwyczajną i że to jest ta sytuacja, która wymusza zmianę swoich stanowisk, no ale przypomnę, że po 2010 roku mówił pan też o sytuacji nadzwyczajnej, która z kolei, nadzwyczajność polegała na tym, że pan do PiSu wrócił. Czy to nie jest, że tak powiem, pewnego rodzaju utrata zdolności widzenia, co znaczy nadzwyczajność? Nie mówiłem w kategoriach nadzwyczajnych. Ja przed 2015 rokiem nieraz wskazywałem na słabości poprzednich rządów, ale chcę powiedzieć, że zawsze robiłem to w interesie, ale wrócił pan w 2010 roku do Prawa i Sprawiedliwości. W interesie publicznym, to po pierwsze. Po drugie, wielokrotnie szukałem linii porozumienia między Prawem i Sprawiedliwością a Platformą Obywatelską. Tonowałem napięcie polityczne, a wtedy, kiedy byłem ministrem kultury, budowałem instytucje takie jak Muzeum Historii Polski czy Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu w formule szerokiego dialogu i porozumienia z Platformą Obywatelską. Tę sytuację uznaję za absolutnie kluczową. Tak, ale ja to przypomnę w takim razie parę pańskich opinii na temat Platformy Obywatelskiej, skoro tak pan budował razem to porozumienie, że rządy Platformy Obywatelskiej są pasywne, bierne, wstrzymują polski rozwój, pozwalając na patologię w życiu publicznym, nieobecne tak naprawdę podmiotowo w Europie. Podstawową odpowiedzią jest wytworzenie alternatywy dla tych rządów tak negatywnie przez pana ocenionych i że tą alternatywą może być tylko Prawo i Sprawiedliwość. Proszę pana, powtarzam raz jeszcze. Wskazywałem na słabości rządów Platformy Obywatelskiej, na to, co nazywałem w tamtej wypowiedzi pasywnością, niedostatecznym wykorzystywaniem szansy w polityce europejskiej. Ja tego nie cofam. Ja tego nie cofam. Natomiast to, co się stało po 2015 rokiem, jest absolutnie nadzwyczajne. I ja widzę dzisiaj swój obowiązek, jeśli mam zastanawiać się, jeśli zastanawiam się nad tym, jak jako obywatel, jako polityk mogę przyczynić się do wyzwolenia kraju z rządów Prawa i Sprawiedliwości, to wspierając główną partię opozycyjną, na to się absolutnie zdecydowałem. Uważam, że nie powinienem stać z boku, nie powinienem być niezależnym recenzentem, powinienem ze względu na odpowiedzialność publiczną wesprzeć główną partię opozycyjną, bo dziś ona tylko może przywrócić fundamenty demokracji konstytucyjnej i racjonalną politykę polską. A to nie jest trochę dziwne, panie pośle, że najpierw wyzwalał pan z Prawem i Sprawiedliwością Polskę spod dominacji Platformy? Nie wyzwalałem. Teraz... Panie redaktorze, po pierwsze, ja nie toczyłem z nikim żadnej walki. Po drugie, nie wyzwalałem kraju z rządów Platformy Obywatelskiej. Nie uczestniczyłem w totalnych wojnach. Nie uczestniczyłem w wojnach ideologicznych. Nigdy nie posługiwałem się językiem odbierającym komukolwiek przymioty moralne. Byłem politykiem, który tonował napięcia publiczne. Tak, ale jednak jak się popatrzy na te pańskie wcześniejsze wypowiedzi, to jest oczywiście kwestia dotycząca języka. Ja nie twierdzę, że pan posługiwał się językiem odbierającym jakąś przymioty moralne, ale wszystkie te oceny na temat Platformy były radykalnie negatywne. Przez system Tuska rozumiem system, który zachęca do niekompetencji, do nieodpowiedzialności i tak dalej, i tak dalej. No przecież to są bardzo mocne wypowiedzi. Z nimi pan walczył po stronie PiSu, a teraz pan, rozumiem, będzie walczył z Platformą przeciwko PiSowi. Ale proszę pana, w Polsce 2015 rokiem zdarzyło się coś absolutnie nadzwyczajnego. To no nie zdarzyło się to, że PiS wygrał wybory. Nie, absolutnie nie. Mamy do czynienia z zupełnie nowym typem rządu, ze zbudowaniem władzy absolutnie monopolistycznej, władzy skoncentrowanej w ręku jednego człowieka, nieszanującej prawa, dzielącej wspólnotę polityczną, rozdzierającą wspólnotę polityczną, władzy porzucającej w ogóle jakąkolwiek racjonalność na arenie europejskiej. Rzetelny obserwator sceny politycznej musi dostrzec, co się stało. Ja odszedłem z Prawa i Sprawiedliwości, tocząc samotnie bój w obronie Trybunału Konstytucyjnego, nie rachując na żadne perspektywy, i dzisiaj podejmuję się dwóch zadań. Ja nie przechodzę do Platformy Obywatelskiej po to, żeby mieć gwarancję obecności na listach, gwarancję kariery politycznej. Zyskuje pan poparcie w wyborach Wrocławia. Wybieram najbardziej pożyteczną formę współpracy z opozycją, pożyteczną i ryzykowną dla siebie. Dlaczego? Dlatego, że jestem gotów zrobić wszystko, żeby uchronić Wrocław przed chorobą, która toczy kraj pod rządami Prawa i Sprawiedliwości, obronić prawa samorządu terytorialnego i pomóc Platformie Obywatelskiej w tworzeniu programu, zbudowaniu alternatywy ustrojowej, która nie będzie się żywiła sentymentem do czasów sprzed 2015 roku, tylko będzie łączyła odbudowę rządów prawa z rzeczywistą naprawą Rzeczypospolitej. To jest to, co chcę wnieść do prac opozycji parlamentarnej. Z przekonaniem, że ona może zwyciężyć w wyborach. Ja nie żądam żadnych gwarancji dla siebie. Oddaję się do dyspozycji wyborców. Wierzę, że wygram wybory na prezydenta Wrocławia. Ale panie proszę, to co znaczy nie żądam żadnych gwarancji dla siebie? No, dlatego, że to są jedyne wybory, jakie staję. Panie redaktorze, to są jedyne wybory, w jakich staję. No ale jak pan w nich wygra, mając ze sobą poparcie najsilniejszej partii w tym regionie... To są jedyne wybory, no w jakich staję. To jest to samo, co gwarancja. Wszyscy inni kandydaci się asekurują. Dla bardzo wielu kandydatów wybory na prezydenta Wrocławia to są wybory, które mają na celu promowanie nazwiska. Dla mnie to są jedyne wybory, w jakich staję, dlatego że traktuję pracę dla Wrocławia jako... Jedyne na razie. No bo... Nie, jedyny w ogóle. Dlatego, że jeśli przegram, zamykam karierę polityczną. No tak, ale jak pan wygra, to przed panem cały czas kariera polityczna jest otwarta. przede mną jest ciężka praca dla miasta. Ciężka praca dla miasta, a nie kariera polityczna. Ciężka praca dla miasta, a nie to, co pan nazywa karierą polityczną. I to jest bardzo... Ale ja nie mam nic przeciwko karierom politycznym, bardzo, tylko mówię, jest, panie redaktorze, pan to jest redaktor bardzo... to przedstawia w roli trochę takiej ofiary. Nie, w żadnym razie. W żadnym razie nie mam nawyku i tendencji do cierpiętnictwa. Chcę powiedzieć tylko tyle, że wybieram pożyteczną formę współpracy z opozycją związaną z moim ryzykiem. Z ryzykiem i z oceną wyborców. Nie z oceną kierownictwa partii, tylko z oceną wyborców. Dobrze. Duża część również mediów, nazwijmy to liberalnych czy lewicowych, mówi o panu jako o ultrakonserwatyście, który wchodząc, zostając prezydentem Wrocławia, może dramatycznie zmienić wizerunek, pozycję Platformy. To może spróbujmy sprawdzić ten ultrakonserwatyzm. Gdyby pan był dzisiaj posłem w Sejmie, i miałby pan do wyboru głosowanie za obecnym projektem zmian w ustawie aborcyjnej. Jakby pan zagłosował? Mówiłem o tym już wyraźnie. Jestem rzecznikiem utrzymania kompromisu. Czyli niczego by pan nie zmieniał? Tak, nie zmieniałbym. Uważam, że ochrona życia w obecnym kształcie jest satysfakcjonująca i rekomendowałbym prace edukacyjne uwrażliwiające na ochronę życia. Nie zmieniałbym tego. Partia Nowoczesna przygotowała projekt ustawy o związkach partnerskich. Pan by taki projekt poparł, odrzucił? Uważa pan, że jest potrzebna zmiana w tej sprawie? Panie redaktorze, ja nie jestem kandydatem Nowoczesnej, od tego zacznijmy. A nie, ja nie wiem, że pan jest kandydatem Nowoczesnej, ale Nowoczesna jest częścią tego wielkiego obozu sił demokratycznych, o których pan wspominał, więc staram się zbadać. Nie zagłosowałbym za związkami partnerskimi, szczególnie w sytuacji, w której otwiera się takie rozwiązanie, w której one mogły być porównywalne do rodziny, tak? Natomiast gdyby w przyszłości rozważać ustawę o osobie bliskiej, czyli nie ustawę o legalizacji związków partnerskich, tylko ustawę o osobie bliskiej, także część środowisk chrześcijańskich rozważała taką ustawę, to byłbym gotów rozważyć poparcie dla takiej ustawy. Teraz już przechodzimy na, że tak powiem, poziom miejski, czyli wrocławski, a nie ogólnokrajowy. Zostaje pan, załóżmy, prezydentem Wrocławia, pojawia się propozycja Parady Równości. Pan by taką pozycję poparł, odrzucił? Tak, wrocławskie niebo będzie, pod wrocławskim niebem będzie wolność ekspresji wszystkich tendencji, wszystkich poglądów, wszystkich manifestacji, poza tymi, które sieją nienawiść do innych, tak? No, poza postawami skrajnymi, które sieją nienawiść do innych. Czyli rozumiem, że gdyby była Parada Równości, to pan by zgodę na to wyraził, tak. A poszedłby pan też w tej paradzie, pokazując swoje poparcie dla wolności ekspresji? Nie, dlatego, że obowiązkiem prezydenta miasta jest integrowanie wspólnoty, tak? Jest otwieranie przestrzeni wolności. Tak, nie ma najmniejszych wątpliwości, że taką przestrzeń otworzę i będę też dbał o to, żeby miasto i władze publiczne okazywały wszelkim mniejszościom szacunek. Natomiast nie jest zadaniem prezydenta uczestniczenie w poszczególnych manifestacjach, dlatego że prezydent jest kimś, kto ma jednoczyć, łączyć wspólnotę, tonować napięcie światopoglądowe i otwierać przestrzeń wolności. Dobrze, czy to się uda, czy to się nie uda, o tym się przekonamy. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Gościem był Kazimierz Jazdowski, poseł do Parlamentu Europejskiego i kandydat ze wsparciem Platformy na prezydenta Wrocławia. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej BP. Na przykład kupując MacBook Air z wytrzymałą baterią za 3699 zł otrzymasz 350 zł na kartach BP. Mediamarkt. Precz z nudą. Dobry interes to taki, kiedy możesz mieć tak wiele za tak niewiele. Zrób dobry interes i wybierz Volkswagen Business Care. Łatwy sposób, by mieć nowy samochód w małej firmie. Rabat, pakiet przeglądów serwisowych, ochronę pogwarancyjną w całym okresie użytkowania i ubezpieczenie. Masz w jednej niskiej racie leasingowej. Volkswagen Business Care. Wiele korzyści, jedna rata. Teraz Tiguan. Już za 689 zł netto miesięcznie. Volkswagen. Ja, Magda Gessler i moja córka Lara Gessler. Jesteśmy w Play, bo tylko tu znalazłyśmy przepis na perfekcyjną ofertę dla firm. Bezos dla wszystkich. Ty też wybierz dla swojej firmy formułę Perfect Box z dwiema kartami SIM bez limitu i z nielimitowanym internetem do biura. Tylko do końca maja za jedyne 50 zł netto miesięcznie. Szczegóły na playdlafirm.pl. Play. Najczęściej wybierana sieć w Polsce. Day dla firm. Dobre informacje z rynku motoryzacyjnego. Niskoemisyjna technologia hybrydowa jest teraz dostępna z dopłatą. Podobnie jak w innych krajach europejskich wspierających technologie sprzyjające poprawie jakości powietrza, również w Polsce można otrzymać wsparcie finansowe przy wymianie używanego samochodu, na przykład diesla, na nowy ekologiczny samochód z napędem hybrydowym. Teraz w salonach Toyoty można kupić samochód z niezawodnym napędem hybrydowym z korzyścią nawet do 18 tysięcy złotych. Należy się spieszyć, liczba grantów ograniczona. Szczegóły w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zbliża się 8:30. Zapraszamy na skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Ruszają prace nad zmianami w wynagrodzeniu parlamentarzystów. W południe Sejmowa Komisja Regulaminowa zajmie się nowelizacją ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Zakłada on obniżkę wynagrodzeń o 20%. PiS złożyło projekt 13 kwietnia. Dziś na posiedzeniu komisji odbędzie się jego pierwsze czytanie. To szansa na studia za granicą na prestiżowych uczelniach. Kilkuset polskich uczniów rozpoczyna pisanie matury międzynarodowej od egzaminu z języka ojczystego. Na świecie do takiej matury podchodzi około 50 tysięcy osób. Wicedyrektor warszawskiego liceum imienia Batorego Joanna Szcześniak mówi, że aby zdać międzynarodową maturę, nie wystarczy przysiąść do nauki tuż przed egzaminami. Przez 2 lata uczniowie realizują program 6 przedmiotów. Trzeba regularnie, systematycznie pracować przez całe 2 lata tego programu, ponieważ w ramach każdego przedmiotu realizuje się w szkole pewne elementy, które się do końcowej oceny wliczają. Laboratoria w przypadku przedmiotów przyrodniczych, projekty z matematyki na przykład, badania terenowe z geografii. Sesja maturalna trwa 3 tygodnie. Prace sprawdzane są w Wielkiej Brytanii. Brazylijski surfer popłynął w portugalskim Nazaré na rekordowo wielkiej fali. Miała wysokość 24 metrów i 38 centymetrów. To nowy rekord świata, poinformowała Liga Światowa Surfingu. 38-letni Brazylijczyk z São Paulo po wyczynie cieszył się jak dziecko i nie mógł uwierzyć, że udał mu się pobić dotychczasowy rekord. Mały port Nazaré w środkowej Portugalii to ze względu na gigantyczne fale mekka surferów z całego świata. Pełny serwis Trójki o 9:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Dziś wchodzi w życie tak zwana konstytucja biznesu. To pakiet 5 ustaw, które mają ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej. To będzie impuls dla rozwoju małych i średnich firm. Zacieśni też relacje z USA, mówi wicepremier Jarosław Gowin. Jestem przekonany, że konstytucja dla biznesu to jest dodatkowa okazja do tego, żeby zacieśniać relacje gospodarcze polsko-amerykańskie, dlatego że tworzymy warunki rzeczywiście bardzo sprzyjające prowadzeniu działalności gospodarczej, zwłaszcza w obszarze nowoczesnych technologii. Konstytucja wprowadza m.in. zasadę, że co nie jest prawem zakazane, jest dozwolone. Gwarantuje też ulgę na start, czyli 6 miesięcy bez ZUS-u dla rozpoczynających działalność. Ze składek zwolniona będzie też tak zwana działalność nierejestrowana, z której będą mogli skorzystać na przykład dające kilka razy w miesiącu korepetycje. W ciągu 5 roku ma zostać powołany rzecznik małych i średnich przedsiębiorców. Przegląd prasy. Rowery elektryczne w Polsce wyjeżdżają z niszy. W tym roku ich sprzedaż może wzrosnąć nawet 4-krotnie, pisze dzisiejsza Rzeczpospolita. Dziś, choć polski rynek jednośladów daje ponad 1 000 000 000 złotych przychodów rocznie, to elektryki stanowią niecały 1% rynku. 2 razy więcej kupują Finowie, a 12 razy tyle Włosi, pisze Gazeta. Dziś ostatnia przed wyrokiem rozprawa w sporze zbiorowym frankowiczów z mBankiem. Wiele zależy od biegłego, który przygotował 4 sprzeczne ekspertyzy, pisze dziś Puls Biznesu. Gazeta podaje, że Sąd Okręgowy w Łodzi zamknął już listę świadków do przesłuchania, a to oznacza, że dzisiaj może zapaść wyrok. Na koniec sąd zostawił przesłuchanie biegłego, który na jego zlecenie przygotował w ciągu 2 lat 4 opinie, z których 2 pierwsze można uznać za idące po myśli mBanku, a 2 kolejne będące rewizją poprzednich za korzystne dla powodów, pisze Gazeta. Nabici w mBank, jak nazwali się przed laty, to grupa ponad 1000 posiadaczy kredytów frankowych, którzy wytoczyli proces zbiorowy bankowi. Ekonomia w Trójce wróci po 9:30 w Informatorze Ekonomicznym, na który zapraszam w imieniu Arkadiusza Ekierta. Czeka nas zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami zwłaszcza po południu wzrastające do dużego. Miejscami głównie na zachodzie i północy, a także w Karpatach i przelotne opady deszczu i burze. Temperatura maksymalna od 24,5 stopni na Pomorzu i Wielkopolsce do 28, miejscami w południowej połowie kraju. Chłodniej tylko na Podhalu i nad samym morzem, bo tam 20, może nawet 23 stopnie. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Rabatologia w sklepach Saturn. Tysiące artykułów aż do 20% taniej. Na przykład laptop Asus z procesorem Intel Core M, dyskiem SSD 512 giga, taniej o 132 zł. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna. Za 25,5 minuty będzie 9:22 i 7 trójek. Numer telefonu. Dziś Państwo chętnie korzystają. A mówiliśmy godzinę temu o rowerzystach, którzy zaniechali zwyczaju, a właściwie jest to przepis taki, aby sygnalizować skręcanie ręką lewą, odpowiednio kiedy skręcamy w lewo i odwrotnie. Halo, dzień dobry. Przy okazji dziś wolnych dni, to poprzez drogi dla rowerzystów apeluję o taką roztropność na drodze i o tym, że nie oni sami są na drodze i są też inni użytkownicy, którzy nie zawsze potrafią przewidzieć, co taki rowerzysta chce zrobić. Dlatego jeszcze raz proszę o trochę myślenia i przewidywanie na drodze. Dziękuję, pozdrawiam ze słonecznego Podkarpacia. Bardzo panu dziękujemy. 227 trójek, przypomnę numer telefonu, ranek @polskieradio.pl, a także 71335 SMS-owo. No i na jazzowo i zapraszamy, bo piosenka dnia. Thank you. Kuba Więcek, Trio, w naszej piosence dnia, w utworze dnia właściwie. Dziś od samego rana na jazzowo. Kuba Stankiewicz, zapraszam na Światowy Dzień Jazzu Polskiego. Pozdrawiam słuchaczy Trójki. Dziękuję bardzo. A w kominie szurum burum, a na polu wiatr do wtóru, a na chmurze pal do rana, a pogoda rozśpiewana. Zielono mi i spokojnie zielono mi, bo dłonie masz jak konwalie, noc pachnie nam jak ten młody las, popiela tej pełen mgły, a w ciszy leśnej ty. Ja i ty. A pogoda rozśpiewana, a na chmurze bal do rana, gata woda i sitowy, że my mamy się ku sobie. Zielono mi jak w niedzielę, dziękuję ci. Najmilsza ma za tę zieleń, zielono mi. Właśnie ty w nocy we dnie mi się śnisz i jesteś moją ciszą. W mieście złym Andrzej Dąbrowski. Dzień jazzu. Kolega coś chciał dodać? No, powinienem nawet dodać, że zwieńczeniem tego dnia jazzu na antenie Trójki będzie Klub Trójki po 21, na który zapraszamy w imieniu Dariusza Bugalskiego. Gośćmi będą Włodzimierz Nachorny i Kuba Więcek, a po klubie i po Kubie o godzinie 22 zapraszamy na transmisję koncertu zespołu Mitch & Mitch z festiwalu Jazz nad Odrą we Wrocławiu. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanke. A teraz nie będzie jazzu, tylko będzie trochę papierowo. Po pierwsze papierowo, bo naszą płytą tygodnia jest Live on Planet B. Właściwie zamaskowanego zespołu Bokka, tak można powiedzieć. To ich trzeci album w dyskografii. Sami Planetę B opisują tak. Na planecie B często świeci słońce, a gdy zapada noc, jest tak ciemno, że widać wszystkie gwiazdy. Tam czujemy się najbliżej kosmosu. Planetę B zamieszkują niezliczone gatunki ptaków, egzotyczne koguty, kury, pies oraz dwie wiewiórki. Chwilowo Bokka spadła na ziemię i promuje płytę na koncertach. W drodze do Gdańska ponad tydzień temu, już opowiadaliśmy o tym, zapaliła się paka busa, którym jechał zespół. Spaleniu uległ niemal cały sprzęt i instrumenty, a także płyty. Obecnie muzycy proszą o zrzutkę na nowy sprzęt swoich fanów. Proszą, jeśli ktoś zechce pomóc, bardzo proszę, zespół Bokka. A dlaczego papierowo? Pay-per-views to jest to nagranie z płyty tygodnia. Będziemy jej słuchać w tym tygodniu, więc ten utwór tylko w fragmencie. Natomiast o festiwal, no i tu jest papier numer dwa, o festiwal ogłosił jeszcze jedną gwiazdę swojej tegorocznej edycji. Jest nią Madhangi Maya Arulpraksam, powszechnie znana jako MIA albo MIA, bo to dziewczyna jednak, albo po prostu Mia. Brytyjska wokalistka pochodzenia tamilskiego, jedna z najbardziej charakterystycznych postaci ostatnich kilkunastu lat. Wyrazista dziewczyna, która w muzyce tanecznej przemyca odważne i mało popularne treści, upominając się o imigrantów, prawa kobiet i opowiadając się za świadomą i ograniczoną konsumpcją. No to jeszcze słowo o debiucie. 2005 rok, płyta Rular, jest autorką takich przebojów jak Paper Planes, który właśnie w tle, Bad Girls, Bring the Noise czy Born Free. A przypomnę, bo to już dziś drugie nawiązanie do OFF Festiwalu w Katowicach, odbędzie się między 3 a 5 sierpnia, a to będzie druga wizyta Mii, MIA, albo po prostu MIA w Polsce w tym roku. Wcześniej pojawi się to, tak, w związku z polską premierą filmu dokumentalnego Madhangi Maya Mia. Ta premiera odbędzie się na festiwalu filmowym Dogs Against Gravity, a z artystką będzie można się spotkać 11 maja w warszawskim kinie Luna i dzień później także w stołecznej kinotece. Mia, MIA, albo MIA, jak kto woli. A film z jakiego, utwór ten z jakiego filmu pochodzi? Fabularnego. Bardzo dobrze. Oscarowego nawet można powiedzieć, czyli Slumdog Milioner z ulicy. To znaczy, tam został wykorzystany, a pochodzi z jej płyty. Slumdog Milioner z ulicy. Tak było w tym filmie również. No to teraz, skoro emocje już właściwie na najwyższym stopniu, no to możemy ogłosić. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Możemy ogłosić, że byli Państwo dość kreatywni, choć najczęściej zapytaliśmy o to, jak zespołowi Metallica powiedzieć jednym zdaniem, o czym jest utwór Wehikuł Czasu zespołu Jam, który to zespół Metallica wykonał podczas krakowskiego koncertu w sobotę. Pojawiały się słowa nostalgia, podróż do przeszłości, młodość. Oj, dużo było wspomnień w Państwa SMS-ach. Życie jest podróżą, w której muzyka jest mapą, na przykład taki piękny tekst. Panowie, ten utwór jest o Ryśku, Ryśka nie znacie. No i tak można było również pracować, każdy może, bluesman nie musi. Piosenka o czasach, kiedy kupując czarną płytę otrzymywało się kasetę i nikt się tym nie przejmował. Wehikuł czasu, czyli długi weekend w wieczność. A, mieliśmy nie mówić długi weekend. No to w takim razie nagrodzimy odpowiedź, która była właściwie prosto do zespołu Metallica, bo o takie zadanie nam chodziło. Więc pan Jarosław z Żuromina, bardzo nam miło, napisał, że ten utwór, Wehikuł czasu, jest o tym, że trzeba wrócić do przeszłości i grać Master of Puppets. W punkt chciałoby się powiedzieć. Gratulujemy i jeszcze państwa refleksje pokoncertowe. Dzień dobry, Wojtek z tej strony. Taki krótki komentarz do Wehikułu czasu, że ciary to słabo powiedziane, jeszcze mnie trzyma i bardzo powoli odpuszcza. I zdecydowanie niech jeszcze pana potrzyma. Napisał pan Konrad dłuższy list na temat tego koncertu. Sam koncert super, ale pan Konrad zwraca uwagę na jedną rzecz. Siedziałem w środkowej trybunie i dookoła oglądałem smutny obrazek. Ludzie oglądali koncert przez ekran swojego telefonu. Zjawisko to dotarło do poziomu żenady, gdzie przed sceną widzę tylko świecące w bezruchu ekrany. Pan siedzący obok mnie kręcił lub robił zdjęcia co piosenkę i praktycznie cały koncert spędził zajęty swoim telefonem. Ktoś z rzędu za mną zwrócił mi uwagę, że wchodzę wchodzę mu w kadr, gdy wstałem, żeby się troszkę pobujać do muzyki. Taki apel. Ludzie, ogarnijcie się. Pozdrawiam wszystkich, którzy schowali komórki, a wyciągnęli serca. Bardzo serdecznie panu też wtórujemy. Ja tylko dodam, że z komentarzy wynika, że w Budapeszcie było lepsze nagłośnienie, ale na koncercie polskim jednak fani bawili się lepiej w porównaniu z Węgrami. Dwa vouchery na podróż PKP Intercity za 190 zł będzie można wygrać również w przyszłym tygodniu. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Obiecaliśmy Państwu wersję podstawową, to teraz.